stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 17 maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Doświadczeni ratownicy mówią o wyjątkowo trudnych warunkach, w jakich toczyła się akcja w kopalni Zofiówka. Jeszcze tylko podpisu prezydenta brakuje pod nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych. Ponad 10 milionów złotych o takie odszkodowanie i zadośćuczynienie będzie się starał Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo. Premier zdecydował o przyznaniu rent specjalnych rodzinom 5 górników, którzy zginęli po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Dyrekcja Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewnia, że zapewni rodzinom wszelką potrzebną pomoc. Po 11 dniach poszukiwań zakończyła się akcja ratunkowa w kopalni. Była jedną z najtrudniejszych w historii polskiego górnictwa. Warunki pod ziemią w rejonie wstrząsu są makabryczne. Wielki szacunek dla ludzi, którzy brali udział w poszukiwaniach, tak mówi Alan Szyda, przewodnik psa ratownika, który pracował w zawalonych korytarzach. No, warunki bardzo ciężkie, okropnie, wszystko pozaciskane, nie idzie się nigdzie przecisnąć. Pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, czy z powrotem wyjdziemy, ale niestety to jest akcja i tam nie ma, zmiłuj się, idziemy do przodu. Trzeba było się czołgać. Trzeba było odcinkowo przechodzić, były miejsca, gdzie można było ewentualnie zawracać, bądź kontynuować dalej, przeciskając się, czołgając się. Ciało ostatniego z górników znaleziono minionej nocy. Był przygnieciony elementem konstrukcyjnym chodnika. Przyczyny wypadku w kopalni Zofiówka wyjaśnia prokuratura i Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych. Pojawiły się w niej m.in. zapisy ograniczające możliwość składania skargi nadzwyczajnej. Są także zmiany przy mianowaniu asesorów sądowych. Uprawniony do tego byłby prezydent, a nie jak obecnie minister sprawiedliwości. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że rząd robi pewne korekty w reformie wymiaru sprawiedliwości. Ale nie cofamy się z kierunku, który określiliśmy i będziemy konsekwentnie dalej robić zmiany w wymiarze sprawiedliwości. A teraz spotykamy się z Polakami, spotykamy się, jeździmy, ja odbywam bardzo wiele spotkań i Polacy są zadowoleni. Polacy nas bardzo wspierają w tym, żebyśmy te zmiany wprowadzali. Wprowadzone do ustawy zmiany są konsekwencją rozmów z Komisją Europejską, która zarzuca władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w ustawach reformujących sądownictwo. Komisja domaga się dalszych ustępstw ze strony Polski. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówi, że szanse na dalsze ustępstwa są niewielkie. Tomasz Komenda zapowiedział, że będzie się starał o wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. W grę wchodzi, jak wyjaśnił jego adwokat, ponad 10 milionów złotych. Mężczyzna został uniewinniony przez Sąd Najwyższy po tym, jak spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Oczywiście będę walczył o bardzo duże odszkodowanie spędzonych 18 lat w zakładach karnych. Reprezentujący Tomasza Komendę mecenas Zbigniew Ćwiąkalski wyjaśnił, że chodzi nie tylko o odszkodowanie, także o zadośćuczynienie. Trzeba tutaj pamiętać, że to są dwie różne sprawy. Odszkodowanie jest za realnie utracone zarobki czy możliwości zarobkowe. No i zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie to jest za krzywdy moralne. Mecenas Ćwiąkalski podkreślał, że Tomasz Komenda przed aresztowaniem pracował. Przez cały okres pobytu w więzieniu nie miał opłacanych składek emerytalnych. We włoskim San Vittore del Lazio, przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy II Korpusu Polskiego, weterani generała Andersa oddali hołd poległym kolegom. Polska delegacja przebywa we Włoszech w związku z obchodami 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. 94-letni żołnierz generała Andersa Władysław Dąbrowski mówi, że ciągle wspomina walki na Monte Cassino. Na nowo przeżywam to. I wspominam tych kolegów, którzy tu leżą. Ja miałem takie szczęście, że jednak jestem i mogę chociaż za nich się pomodlić. To były czasy niesamowite. Dla nas były wspaniałe. Wierzyliśmy w zwycięstwo. Wierzyliśmy, że pokonamy Niemców, że pokażemy, na co nas stać. W miasteczku San Vittore del Lazio znajdował się prowizoryczny cmentarz, na którym pochowani byli polscy żołnierze. W 1945 roku ich szczątki przeniesiono na polski cmentarz wojenny na Monte Cassino. W

To do and I'm a part of you. If knowledge is power, then let me be weak. If feeling is pain, then I'd rather stay asleep. Tears my heart out.

When it was over, I slipped off the skins and drowned them in the river where we used to swim. And a year later, in a shop, I was stopped by a man. He said, men om inte fötterna är snabba nog så går inte heller ryggen. Vill du göra en gång? Ja, där ja. Fortfarande lite för långsam i fötterna så att ryggen kan reagera. Men ja, vi går vidare på de nästa. We'll be right back.

Po półkach z płytami dzisiaj wygrzebane. Absolutnie nie ma tutaj przypadku, każdy utwór dobrany do tego naszego mixtape'u. Za moment przerzucamy naszą płytę z mixtape CSM w drodze. To niech będzie taki tytuł roboczy. Na drugą stronę za 11 sekund na zegarze programu trzeciego, a teraz to już mogę powiedzieć za 6, minie pierwsza. Zapraszamy do reklamy.